اکبر میرے فرزند میری جان علی اکبر بہن صغرا کو تیرے سہرے کی تمنا تھی بہن صغرا کو مل گئے خاک میں گئی بابا کی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بابا کی غم زدہ اور ہیں گریاں گئے دنیا سے قاسم و محمد بھی گئے دنیا سے ہو گئے خاک میں پنہاں سکینہ کا جلا آگ خیموں میں لگی کرتا سکینہ کا جلا دی صدا باسر اریان پی زینب نے تجھ کو 18 برس پالا پھپی زینب نے شدت غم میں ہے غلطاں میرے نور نظر امتحان میرے نور نظر، اب نہیں جینے کا امکان، زمن ڈھونڈتے گئے، گھٹنیوں چل کے تجھے شاہ زمن ڈھونڈتے ہیں، وہ کہاں درد کے درمان، سرکاش شجی آ کہتی، بھیج کر اپنا پہ سرکاش شجی آ کہتی، تجھ پہ کرتی ہوں میں قربان، میری